Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij. En maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. En welkom terug, lieve luisteraars. Laatste uurtje langs de lijn ADO Den Haag tegen Heracles. Frank, iets gebeurd? Nee, dik uur onderweg. En zo'n wedstrijd waarvan je van tevoren denkt, nou, die kan niet in 0-0 eindigen, want Heracles en ADO doen mee. Het gaat toch gebeuren, vrees ik. Oei. Het wereldbeker schaatsen in Hamar, Sebastian Timmerman. Wordt beëindigd met de 500 meter. Dat is wel een lekker toetje hoor. Want bij de mannen doet de Olympisch kampioen mee. Håvard Lorentzen uit Noorwegen. De wereldrecordhouder Pavel Kolesnikov doet ook gewoon mee. Geen Dardai Netap. Gisteren derde. Geen Kai Verbeij. Geen Ronald Mulder. De Nederlands kampioen. Maar wel de man die volgende week zijn wereldtitel verdedigt. Jan Smeekens en ook Michel Mulder. Voormalig topbokser Rudy Lubbers. We hoorden hem vandaag weer voorbij komen in het NOS-journaal. Komt op korte termijn terug naar Nederland. In een aflevering van Andere Tijden Sport werd afgelopen zondag, precies een week geleden, duidelijk dat hij onder slechte omstandigheden in Bulgarije leeft. Na die uitzending kwamen er veel reacties en is er een hulpactie opgezet voor Lubbers. Die wordt gecoördineerd door oud-wielrenner Rini Wachtmans. Meneer Wachtmans, goedenavond. Goedenavond. Eerder zei Lubbers dat hij niet terug wil naar Nederland, hè, omdat hij hier naar eigen zeggen wordt gezien als een drugshandelaar. Waarom is hij op die gedachte teruggekomen? Omdat de situatie in Bulgarije onhoudbaar was. Zijn vrouw is ziek geworden en heeft echt medische hulp nodig. We zijn nu aan het proberen om zo snel mogelijk reisdocumenten te krijgen. En ik heb geregeld vandaag dat er morgen op de ambassade naar gekeken wordt en dat dan de benodigde reisdocumenten gereed gemaakt worden om ten eerste Rudy en zijn vrouw goed naar Nederland te vervoeren en te krijgen. Ja, en gaan ze dan samen terugkeren of wordt dat één voor één? Dat is moeilijk, want Rudy is vanmorgen ontslagen uit intensive care en die krijgt nu de uitslagen morgen vroeg. Wij weten dat ze ziek is, dus dat ze echt medische zorg nodig heeft. Dat gaat dan gebeuren in een Nederlands ziekenhuis natuurlijk. En dan voor de verdere kan er niets anders gebeuren dan dat wanneer Rudy terugkomt gewerkt gaat worden. Aan het proberen nog een x aantal jaren gezellig en gezond en beleefd in Nederland te leven op een manier dat kan. Ja, en als dat allemaal lukt, en dat ziet er wel naar uit, dan is de hulpactie dus geslaagd, meneer Wachtmans. De hulpactie die is gecoördineerd en geslaagd. Wij hebben met een team van 5 mensen deze week, ik denk, 100 uur gemaakt. Hoeveel? 100? En 100 uur. Ja. En wij hebben echt 20 uur op een dag gewerkt om alles te realiseren wat nodig was om die ongelooflijke ellende die in dat busje aanwezig was. Want hoe kan het in 2019 gebeuren dat er een man en een vrouw leven in Europa op die manier? Dat is bijna onmogelijk. Ik heb gisteren en vandaag gesproken met Tweede Kamerleden. En morgen zullen er ook vragen gesteld worden in de Tweede Kamer of dat wij in de toekomst, zoals uw partner daar, Hugo Bos, gedaan heeft, iets kunnen regelen voor mensen in nood, wanneer het echt nodig is te helpen op een manier die niet normaal is, maar met spoed kan uitgevoerd worden. Ja, ik kijk even opzij. Hugo? Nou, ik las van de week waar Rini Wagmans mee bezig is. En ik heb grote bewondering voor u dat u dat doet. En ik weet ook dat u een goed hart heeft. Maar feitelijk hadden er misschien wat andere mensen op moeten staan, meneer Wagmans. Dat vindt u eigenlijk? Dat is hetgene exact wat ik bedoel. Dus het mag niet meer gebeuren dat wij Nederlanders in het buitenland, wanneer we in nood zijn, niet direct op een hele nette manier geholpen worden. Want als mensen moeten schreeuwen om hulp, dat kunnen ze dan in een bejaardenhuis doen. En dat kunnen ze ook in een ziekenhuis doen. Maar iemand die in de woestijn staat, of iemand die in, zoals Rudy Lubbers met zijn vrouw, in het oneindige verlatenheid leeft. Nou ja, wij hebben die mensen net op tijd gevonden. Als meneer Arie er niet was geweest, dan hadden ze waarschijnlijk nu niet Rudy, maar zijn vrouw afgevoerd geworden in een kist. Ja, want het was echt zo noodzakelijk was dat ze medische zorg kreeg. En ze komen nu terug op een nette manier. En laten we trots zijn op ons landje. Want we hebben echt nog veel mensen met gevoel. Want op dit moment zijn er al 20.000 euro's overgemaakt. En ik denk dat Rudy daarmee in de toekomst een kleine nette levenspatroon kan aantaven en kan leven op basis van toekomst. Ja. U heeft Rudy Lubbers al eerder geholpen, hè? Een jaar of 10 geleden was dat, geloof ik. Waar zit die enorme drive van u? Hoe komt dat? Als je geboren wordt als arme jonge ziel in het West-Brabantse en je krijgt te maken met gescheiden ouders en je zorgt voor je broers en zussen. En je wordt dan wielrenner en je bent een knecht van Eddy Merckx. Dan ben je geboren om knecht te zijn en te helpen. En ik denk, ik heb alle stukjes gelezen van Hugo over zijn ma. Dat de mensen geboren worden met iets. Want wie kan het beter vertellen als je het zelf voelt. En ik heb gevoeld wat mensen voelen als ze alleen zijn en geholpen moeten worden. Ja, dus u doet dat nu voor Rudy Lubbers, maar dat had dus ieder ander geval kunnen zijn? Exact. Want ik heb al 20 jaar mensen die in nood zijn en in nood verkeren. Alleen ik mag er nooit over roepen. Want wie dat doet hier bij ons op het dorp zeker niet, heeft een dikke nek. En ik wil pertinent niet gezien worden als iemand mee een dikke nek. Nou, bij deze genoteerd. Rini, heb je ook nog toevallig vandaag naar het wielrennen gekeken of had je daar geen tijd voor? Ik heb bellend met de ambassade heb ik naar Mathieu van der Poel gezeten en mijn hartslag was 140 en mijn bloeddruk bijna 200. Pas maar op. Ik heb gelukkig overleefd. Ja. Gelukkig wel. Je bent een mooi mens. In alle opzichten, eind goed, al goed. Tenminste, daar gaan we vanuit. U ook, dank je wel hoor. Ja, Rini Wagmans, dank u wel. En wees trots ook op uzelf trouwens. We gaan naar ADO tegen Heracles, Frank. 70 minuten onderweg en Heracles heeft een klein spervuurtje aan kopballen overleefd. Eentje was er van Beugelsdijk, die werd nog onderweg van richting veranderd door Bakker. Waardoor die bal uiteindelijk niet tussen de palen verdween, maar over de achterlijn. En nog een kopbal van Immers gezien, die ook tussen de palen ging. Die wel tussen de palen ging uiteindelijk, maar te makkelijk was om Blaswieg te passeren. En daarna een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Niet goed genomen door El Kayati. Die had zelf het verre zijnetje in het oog. Maar die had beter nog eens een keer voor een kopbal kunnen gaan. Want Heracles kwam maar niet onder die druk vandaan. En heeft ook moeite met het verdedigen van al die hoge ballen die voorkomen. Steeds meer moeite ook. En ADO is driftig aan het aanvallen geslagen. Daar komt weer zo'n mogelijkheid om eventueel Nesit, net ingevallen, voor Valkenburg te bereiken. Alleen dat gebeurt niet. Heracles even alle hens aan dek. Maar voorlopig staan ze nog op 0-0. Laatste schaatsafstand voordat we ons met z'n allen gaan richten op de WK-afstanden over een paar dagen. Eerst nog even de 500 meter. Sebas. En de titelverdediger bij dat toernooi, bij die weekafstand op de 500 meter bij de mannen, gaat met een goed gevoel naar Insel. Jan Smeekens dende dus zojuist naar 34,90. Maar 200ste langzamer dan bij het NK op de snellere baan van Tijalf in Heerenveen. En hij gaat aan de leiding als we 5 ritten gehad hebben. We zijn dus halverwege. Maar die 34,90, dat is een goede opsteker voor de wereldkampioen van 2 jaar geleden. Toen werd voor de laatste keer de weekafstanden georganiseerd. Want dat gebeurt niet in een Olympisch jaar. En Smeekens behaalde toen dus de wereldtitel. Dit seizoen 1 keer brons. Voor de rest steeds naast het podium geëindigd in de A-divisie, Jan Smeekens. Maar met de 34,90 doet hij denk ik wel mee. Gaat hij op zijn minst in de buurt komen van het podium. Eens kijken wat Michel Mulder gaat doen. De tweede en laatste Nederlander op het hoogste niveau. U hoorde wellicht zojuist een fluitje en een dubbel startschot. De eerste start was niet goed, niet correct. En dus moeten Michel Mulder en de Koreaan Tae-Yoon Kim zich opnieuw gaan melden bij de startstreep. Michel Mulder, we gaan hem niet zien bij de WK-afstanden. Hij heeft zich niet gekwalificeerd voor dat toernooi. Nu dus tegen de Koreaan Kim. Daar rijdt hij voor de 3e keer tegen in zijn loopbaan. En de 2 voorgaande keren leverde dat geen succes op voor Mulder. Want toen was de Koreaan hem steeds te snel af. De Olympisch kampioen van Sochi nu andermaal in de starthouding. Net als Tae-Yoon Kim, nu goed vertrokken. Mulder gisteren 15e slechts in 35-23. Nadat hij vorige week bij de NK Sprint een hele goede 500 meter reed in 34-62. Opent nu in 9-72. Wat langzamer dan vorige week in Heerenveen. Ook wat langzamer dan Jan Smeekens. Maar hij kan jagen. Dat is wel lekker. Jagen op de kruising richting de man in dat donkerblauwe pak uit Zuid-Korea, Tae-Yoon Kim. Dan moet hij halverwege de tweede bocht onderdoor komen. Maar houdt Mulder die bocht. Hij gaat naar de buitenkant. Hij gaat naar de buitenkant. En dan komt in de buurt van Kim. Moest inhouden om Kim niet te hinderen. En gaat Michel Mulder dan de rit winnen. Dat doet hij nipt. Maar het is niet genoeg om in de top 3 te komen. Als we 6 van de 10 ritten gehad hebben. 35-09 voor de teleurgestelde Michel Mulder. Smeekens aan de leiding voor Tingyu Gao uit China en Gilmour Junior uit Canada. Er zijn nog 4 ritten te gaan op deze 500 meter in Hamer. Chris Wobbe, wat heb je nu weer voor ons? We gaan eerst naar het Iberisch Schiereiland, naar Spanje. Betis Sevilla doet het ondenkbare. Het wint van Atletico met 1-0 door die penalty van Sergio Canales. Nog nooit had hij verloren van Betis. Simeone, de coach van Atletico, nu dus wel een gevoelig verlies. Want Barcelona kan uitlopen, loopt zelfs uit. En Real kan weer inlopen, want er staat nu nog 3e. Dus dat is een nederlaag met grote gevolgen. Dan gaan we om 6:30 genieten van een belangrijke wedstrijd in Portugal. Sporting Club de Portugal, gecoacht door Marcel Keizer, gaat het opnemen in eigen huis tegen Benfica. En Bas Dost staat in de spits. En dan zojuist op voorsprong gekomen opnieuw Manchester City tegen Arsenal. 2-1, geweldige aanval. Gundogan op Sterling, Sterling bij de tweede paal. En daar stond Sergio Aguero. 2-1 dus in de slotfase van de eerste helft bij Manchester City, Arsenal. We hebben een varretje in Den Haag, Frank. Ja, maar dat gaat geen penalty opleveren, vrees ik. Nee, zit gaat gretig naar de grond. Hebben we in deze wedstrijd al eerder gezien dat spelers, Valkenburg was dat in de eerste helft, gretig naar de grond gingen. Maar hier moet toch nog even iets langer naar gekeken worden door de VAR. En dus de ingooi die gepland staat voor Heracles, die mag nog niet genomen gaan worden. En Simon Mulder staat met zijn handje aan zijn oor. Iedereen in het stadion in gespannen afwachting. Want gaat hij naar de kant en kijken, dan kunnen we bijna wel rekenen op een penalty. Gaat hij niet naar de kant en kijken, dan kunnen we gewoon door en blijft het nog even 0-0. We staan op de rand van het Haas kwartiertje in deze wedstrijd met ADO Den Haag. We gaan door. Dus een fluitconcert vanaf de tribune nu richting de scheidsrechter en vooral richting de VAR. Die hier naar gekeken heeft, maar uiteindelijk net als ik geoordeeld heeft dat het niet bijzonder genoeg is om daar een penalty voor te geven. Daar gebeurde nauwelijks wat. En Nesit ging wel heel graag naar de grond om zijn ploeg een beetje te helpen. En dus zal ADO het gewoon helemaal zelf moeten doen in het traditionele Haags kwartiertje. Dat overigens zelden of nooit succes oplevert. Maar je moet je ergens aan vasthouden en in deze wedstrijd zeker. Want het hangt bepaald niet van de hoogtepunten aan elkaar. Voorlopig zullen ze het bij Heracles trouwens wel een hoogtepunt vinden als ze de nul houden in de wedstrijd. Want dat zou echt een klein mirakel zijn. Zeker in een uitwedstrijd. Ook nog een punt pakken in een uitwedstrijd. Dat zou helemaal een soort van dubbele winst zijn. Dus ik denk dat de ploeg uit Almelo nog het minst ontevreden is over wat hier zich allemaal afspeelt. Hoewel het publiek bepaald niet gelukkig zal zijn. 76e minuut. Ingooi voor Heracles. Ciborra aan de linkerkant van het veld. In de richting van Kuwas. Die wordt dan onderuit getrokken. Vrije trap voor Heracles. Tegen de achterlijn aan vanaf de linkerkant van het veld. op een metertje of 20 van de goal van Swinkels. En we hebben Peterson wel gezien langs de zijlijn. Bezig met warmlopen, maar nog niet bezig met zich omkleden en binnen de lijnen komen. De topscorer van Heracles nog altijd buiten de lijnen gehouden door zijn coach Frank Wormoed. En intussen is er topoverleg tussen Osman en Kuwas over de te nemen vrije trap. El Kayati gaat dan op 9 meter en een beetje staan. Keurig achter het lijntje, daar getrokken door scheidsrechter Mulder. En uiteindelijk loopt Osman dan weg bij die vrije trap die daar genomen gaat worden. En gaat Kuwas het doen. Wegdraaiend van de goal van Swinkels richting de tweede paal. Daar staan de koppen. Sibora kan aardig koppen, heeft hij al laten zien. Daar komt die vrije trap. Bal weggehaald. Uiteindelijk weer opgevangen. Net buiten het strafschopgebied. Ingebracht. Drost, die dat niet goed doet. Die wil die bal graag richting de achterlijn hebben. Maar zo graag dat hij hem uiteindelijk zelf niet meer kan inhalen. En dus loopt die bal zo over de achterlijn heen. En is deze kans voor Heracles uiteindelijk weg. En kan Swinkels de doeltrap gaan nemen. Twee coaches langs de kant waarbij je met name bij Groenendijk ziet dat hij een beetje zenuwachtig, een beetje onrustig heen en weer staat te huppen op zijn linker en zijn rechtervoet. En zo ziet het er wat onrustig uit. Wormoed zit op zijn gemakkie. Want 0-0 uit bij ADO Den Haag is voor Heracles blijkbaar prima. Wat is die 34-90 van Jan Smeekens waard, Sebas? In ieder geval geen gouden medaille, want hij is zojuist verwezen naar de tweede plaats door de Rus Ruslan Murashov. Betekent dat we naar de WK-afstanden gaan in Insel zonder een internationale overwinning dit seizoen. In de wereldbekers wel te verstaan dus. Op deze afstand, op de 500 meter. Waar Dardijne Tap een derde plaats achter zijn naam heeft staan. Smeekens trouwens ook al eerder dit seizoen. En voorlopig dus tweede, maar er komen nog twee ritten met nu de Olympisch kampioen zelf in de baan. Håvard Lorentzen, geridderd, geëerd met de Oscar Mathiesen Award. De schaats-Oscar, die heeft hij eerder vandaag uitgereikt gekregen op het middenterrein van het Vikingschipet in Hamar vanwege zijn gouden medaille op de Olympische 500 meter vorig seizoen. Dat was het eerste Noorse goud op die afstand sinds 1948. En de Nooren, toch altijd nog schaatsgek zoals ze zijn, met veel gevoel voor historie, hebben dus een schaats-Oscar en die wordt uitgereikt aan de man die de meest bijzondere, of de bijzonderste, laat ik het zo zeggen, prestatie heeft geleverd in het voorgaande seizoen. In dit geval dus een Noor zelf, Håvard Lorentzen. Maar die Noor, die Olympisch kampioen die het nu gaat opnemen voor de tweede keer tegen Ryo Aihaga uit Japan, is wel een beetje de vorm kwijt. Hij begon heel goed met een overwinning in Obihiro en een bronzen medaille daar begin november. Daarna nog een redelijke wedstrijd in Tomaszów in Polen. Maar hij is ook wel behoorlijk kwijtgeraakt. Tweede op het EK achter Kai Verbeij. En gisteren slechts 13e. En als ik nu kijk naar de eerste meters, dan rijdt Ryo Aihaga, want de tweede start was gelukkig wel goed, ook bij hem weg. Zometeen meer over Lorentzen, maar eerst Frank, ADO, Heracles. Haagse kwartiertjes worden niet voor niets Haagse kwartiertjes genoemd. Simpelweg omdat het af en toe succes oplevert. En dat is nu het geval. Het heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk het heel rustig blijven. Wel weer een standaard situatie tegen Heracles. Heel rustig blijven achter op de rand van het strafschopgebied van Kanon. Die kijkt om zich heen en die ziet Nees in rechts van hem helemaal vrij staan. Krijgt de bal ook bij de Tsjech en die twijfelt niet. Schuift de bal voorbij Blaswieg. En zo heeft Heracles zich heel lang staande weten te houden tegen ADO Den Haag. Heel veel druk gekregen op de eigen goal. Maar nauwelijks kansen tegen. Uiteindelijk worden ze toch verslagen. Bijna 10 minuten voor tijd komt ADO. Ja, het is verdiend op 1-0. Sebas. Ik kijk naar een hoofdschuddende Olympisch kampioen. Håvard Lorentzen die dan net de rit wint van Haga. Maar 35-24, dat is helemaal niet goed. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Hij is niet blij, hij is niet in vorm. En dat is geen lekkere generale dus voor de Noor Håvard Lorentzen. Een week voor de wereldkampioenschappen afstanden in Insel. Hoe zit het dan met de winnaar van gisteren? De man die dit seizoen al 500 meters in de wereldbeker op zijn naam schreef van de 7 die hij reed. Pavel Kulisnikov, hij staat nu aan de start. Gisteren 34-65, dat was genoeg voor de overwinning. Junho Kim uit Korea, die zakt iets langzamer in dan Kulisnikov, maar ze worden niet teruggeschoten, het is in één keer goed. Eindigde gisteren in de buurt van Kulisnikov, 34-71. Een mooie finale dus van dit wereldbekerweekend in Hamar. Met Kulisnikov in de buitenbaan geopend in 9-63. Ietsje langzamer dan die Junho Kim. De Koreaan in 9,57. Dat zijn lekkere openingen. Daar kun je wat mee in de volle ronde. Kolisnikov, de stylist, als altijd, jaagt op de kruising op Juno Kim. Houdt een beetje in aan het einde van die wisselstrook. De binnenbocht. Oeh, gaat niet lekker voor Kolisnikov met de linkerhand naar het ijs. Daardoor komen ze zij aan zij op de laatste 100 meter. En dan is het Kolisnikov of Kim. Het is nog altijd zij aan zij. Het is Kolisnikov. 34,78. Andermaal genoeg voor de overwinning. Kim in 34,84. Uiteindelijk derde. Daar zit Murashov tussen. En dus wordt Jan Smeekens in deze laatste rit net van het podium afgereden. Hij wordt vierde op deze laatste 500 meter voor het WK. Kolisnikov weer het goud. En dat is dus overwinning nummer 6. Daarmee is hij de topfavoriet voor volgende week. Murashov zijn landgenoot tweede. Juno Kim derde. Smeekens dicht op het podium. En de grote verliezer is dus de Olympisch kampioen. Hij leidt een gevoelige nederlaag op zijn thuisbaan in Hamar, Horvar Lorentzen. Eindelijk gescoord in Den Haag. En dan betekent dat het tempo wel een beetje omhoog zal gaan, toch? Heracles zal eraan dringen, Frank. Ze zullen wel moeten. Ze wilden graag de nul houden wat vaker. Dat is in ieder geval niet gelukt. Voorlopig hebben ze ook geen punten. Daar zou nog wat aan kunnen veranderen in de laatste 9 minuten van deze wedstrijd. Osman heeft al een keer gevuurd richting het doel van Swinkels. Daar redde de doelman van ADO Den Haag. Bal gespeeld, zegt Mulder nu als heel het stadion. Want als alle ADO-fans graag een vrije trap willen voor hun ploeg. En intussen Heracles probeert verder aan te vallen via Konings. Een sterke speler daar achter die twee spitsen. Dalmau en Kuas, hoewel Drost nu de meest vooruitgeschoven speler is. En Konings hem daar nu komt aflossen. Terwijl de rest van Heracles de aanval aan het opbouwen is. Met Osman met name de bal richting Drost gespeeld. Met de borst aangenomen. Ternauwernood, Troepé zet de nodige druk op de tegenstander. En dan twijfelt Mulder even aan wie hij de ingooi moet geven. Hij geeft hem aan de goeie, aan Troepé. En dus voor ADO Den Haag. Peterson intussen zit weer gewoon op de bank. Is niet aan het warm lopen. Lijkt ook niet te gaan invallen in deze wedstrijd. Toch benieuwd wat de reden is van zijn plek op de bank. Hij was aanvoerder en topscorer. Hij was aanvoerder in ieder geval. Topscorer is hij nog steeds. En dat zal hij voorlopig ook wel even blijven. Want niemand bij Heracles komt in de buurt bij zijn doelpunten totaal van 10 tot nu toe in deze competitie. Drost probeert nog eens een aanval op te bouwen. Doet dat ten koste van een hensbal in een duel met Immers. Dus kan ADO een vrije trap gaan nemen halverwege de eigen helft. Heracles zal alles proberen om het tempo hoog te houden en nog kansen te creëren. Het moet wel, want het staat 1-0 achter tegen ADO. De KNVB wil dat kinderen van verschillende niveaus samen gaan trainen. Met hun plan willen ze voor elkaar krijgen dat alle kinderen de kans krijgen zo goed mogelijk te leren voetballen en het beste uit zichzelf te halen. Jonge voetballers moeten allemaal dezelfde kansen krijgen, vindt de KNVB. Bij 4 amateurclubs begint een proef om kinderen op alle niveaus langer samen te laten trainen. Nu worden kinderen vaak al ingedeeld op niveau als ze 6 of 7 jaar zijn. Maar volgens de Voetbalbond gaat daardoor talent verloren. We zien dat teams indelen bij iedere vereniging gebeurt. En wat er vaak gebeurt, zien wij, is dat de hoogste teams, de kinderen die dan op dat moment wat beter kunnen voetballen, worden ook vaak beter bediend. Dus die krijgen misschien wel een betere trainer, of die mogen wat extra trainen ten opzichte van op dat moment net wat minder goede spelers. Dus er gaat een bepaalde mate van ongelijkheid ontstaan. Waar het om gaat is dat op dat moment misschien wel iets mindere speler, dat zou in de toekomst de nieuwe Frenkie de Jong kunnen zijn. In het hockey wordt deze methode al langer gebruikt. Nu zijn er dus ook een aantal voetbalteams. AVV Zwift uit Amsterdam is er één van. Deze jeugdtrainer legt uit hoe het werkt. Vroeger hadden we eigenlijk allemaal aparte coaches op een team. En nu hebben we eigenlijk een klein groepje trainers die alle kinderen trainen van een bepaalde leeftijd. En daardoor komen de kinderen ook veel meer met elkaar in contact. En noem eens voorbeelden dan, wat gebeurt er dan? We hebben eigenlijk dan bijvoorbeeld op maandag, dan komen al onze kinderen van de 8-jarige leeftijd, die komen zich melden bij de trainers. Dan hebben wij al een heel mooi veldje uitgezet met allerlei oefeningen. En dan draaien de kinderen om een aantal minuten draaien ze door. Met verschillende technische oefeningen of partijvormen. En dan mixen we ook al de kinderen door elkaar heen. Dus of je nou in het eerste team zit of in het laatste team zit, komen ze zo altijd met elkaar in contact. Deze speelster is blij met de nieuwe methode. Vorig seizoen hadden we gewoon 1 trainer in je eigen team. En onze trainer was gewoon een vader van Cato, die speelt hier nu achter. En hij was niet heel erg getraind. Dus de meeste meisjes stonden ook wel van, kunnen we wel iets meer krijgen? Want het was vooral overpasen en dan moet je doorrennen. Overpasen en weer doorrennen. En dan nu krijgen we echt wel iets moeilijkere training. En dat is veel leuker. Volgens de jeugdtrainer is iedereen gebaat bij de nieuwe manier van indelen. We merken nu dat kinderen veel meer op de trainingen komen. Veel meer met elkaar in contact zijn. En daardoor zich op meerdere manieren ontwikkelen eigenlijk. Hoe komt dat dan? We merken eigenlijk dat betere kinderen De wat mindere voetballende kinderen helpen, maar andersom ook. Want dan helpen ze elkaar weer ook sociaal. Als ze dan een foutje maken, dat ze elkaar rustig kunnen corrigeren. Of dat ze zeggen, nou, nu is het wat minder fanatiek, we moeten ook overspelen. Dus dat je niet alleen maar de beste hoeft te zijn. Goed, we gaan even kijken in Den Haag. ADO Heracles zit in het Haags kwartiertje. Het is spannend. Ja, daarin heeft ADO gescoord. Daarom is het nu spannend omdat Heracles die ene goal achterstand ongedaan gaat proberen te maken. Daarvoor hebben ze nog een minuut of vier officiële speeltijd. En Konings gaat er nu vanaf. Peterson komt erin. Ik zei net, hij is niet aan het warm lopen. Hij had kort daarvoor wel warm gelopen. Kon zo uit de kleren. En nu dus het veld in. Hij moet warm genoeg zijn om daar meteen belangrijk te kunnen zijn voor zijn ploeg. De topscorer dus van Heracles. Eindelijk binnen de lijnen. Nu het moet voor de ploeg te Almelo. Ingooi genomen. Keurig in de voeten van Drost. Die legt de bal voor de goal neer. Alleen Dalmau kan niet bereikt worden. Want er zitten veel te veel groen-gele benen tussen. Uiteindelijk wel de bal over de achterlijn. En een hoekschop voor Heracles. Met Kuas achter de bal. Die haast maakt nu om hem neer te leggen. En iedereen van Heracles die enigszins kan koppen of gevaarlijk kan worden, is nu in het strafschopgebied. Behalve twee verdedigers. Oh, die hoekschop. Snel genomen. Veel te scherp. Makkelijke vangbal voor Swinkels. En met nog een kleine 5 minuten op de klok. Ik denk dat dat wel zo'n beetje maximaal is. Staat Heracles dus achter in Den Haag. 1-0. NPO Radio 1. 6:30. Ewald de Jong. Automobilisten hebben zich vandaag op twee plaatsen op de snelweg misdragen door te keren, achteruit te rijden of een rood kruis te negeren, zodat ze niet hoefden te wachten. Het gebeurde onder meer op de A29, waar de weg bij Klaaswaal was afgesloten na een aanrijding, en op het Prins Klausplein bij Den Haag. Het noordoosten van Australië heeft te kampen met dreigende overstromingen na een tijd van zware regenval. Een deel van de stad Townsville met 165.000 inwoners loopt onder nadat daar de sluisdeuren van een dam waren ondergezet. En dat gebeurde om te voorkomen dat de dam zou doorbreken. Bij een brand in een flat in Vlaardingen is de bewoner om het leven gekomen. Andere flatbewoners waarschuwden de brandweer omdat ze rook uit de ventilatie zagen komen en de brandmelders afgingen. De brandweer vond het slachtoffer in zijn woning. En autofabrikant Nissan gaat een nieuw model SUV toch niet in Groot-Brittannië produceren. Vanwege de aanhoudende onzekerheid over de Brexit vindt Nissan het verstandiger om de auto in Japan te maken. Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment trekken de allerlaatste buitjes de grens met Duitsland over. Vannacht is het dan droog. Het gaat ook opklaren. En de temperatuur die daalt naar zo'n 1 tot 3 graden onder nul. Alleen in Noord-Holland blijft de temperatuur waarschijnlijk boven nul. Morgen dan begint de dag in het oosten van het land met nog een beetje zon. Maar in het midden en het westen van het land is het dan al bewolkt. En in een strook van het noorden naar het zuiden van het land gaan er op een gegeven moment wat buien overtrekken. Dat is een gebied met regen, natte sneeuw. De sneeuw kan op sommige plaatsen zelfs ook even blijven liggen. Nou, die komt aan de westkust van Nederland zo rond een uurtje of 10, 11, 12 misschien. Dus na de ochtendspits. En dan krijgen we vervolgens 's middags wat regen in het midden van het land. Heel even, er is een doelpunt gevallen. Ja, 2-0 geworden is het voor ADO Den Haag. Op het moment dat Heracles massaal aan het aanvallen is, verovert ADO de bal. Is het 4 tegen 4. El Kayati komt aan de bal en dan wordt het pas echt gevaarlijk. Hij steekt de bal goed weg richting de achterlijn. Uiteindelijk komt die bal bij de tweede paal terecht bij Nesit. En hij doet het weer. Hij maakt de tweede van de middag. 2-0 voor ADO. Deze wedstrijd zit erop. Heracles gaat verliezen. Maak rustig je verhaal af. Dan hebben we morgen in het oosten van het land nog het grootste deel van de dag droog. Daar gaat pas 's avonds het een klein beetje regenen. Of misschien is het ook natte sneeuw. Nou, dan hebben we dinsdag een meest droge dag met wat zon. Het wordt dan een graad of 6. Maar vanaf woensdag wordt het echt wisselvallig met behoorlijk wat regen. En het blijft ook grijs met een temperatuur de rest van de week van een graad of 8. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is zo mooi dat het weerbericht wordt onderbroken met het zinnetje: Nesit doet het weer. Frank? Ja, sommige dingen doe je gewoon onbewust. Ze zijn toch leuk en goed. En het klopt ook allemaal. Dus er was geen woord van gelogen. Intussen staat Malone klaar om binnen de lijnen te komen. En krijgt El Kayati een publiekswissel. Verdedigen erbij, middenveld eraf. En El Kayati kun je eraf halen omdat ADO zojuist op een 2-0 voorsprong is gekomen. Dankzij dus Nesit. Die ook El Kayati even een handje gaat geven. ADO doet uiteindelijk wat het moet doen in eigen huis. Het is de betere ploeg geweest. Het was geen beste wedstrijd. Maar het heeft in de tweede helft er alles aan gedaan om fatsoenlijk aan te vallen. Een goede rol daarin was ook weggelegd voor Becker. Die ik een prima wedstrijd vind spelen. Gaf ook de assist voor de 2-0. Na geduldig te zijn geweest. In eerste instantie werd zijn inzet, zijn voorzet tegengehouden door Blaswieg. In tweede instantie, hij kreeg een herkansing van Blaswieg. Legde hij de bal panklaar op het hoofd van Nesit. En we gaan nu de 3 minuten extra tijd in. Ook Wout Drost is, Wout Drosten is naar de kant gegaan. En Heracles krijgt de bal van ADO Den Haag. En ADO zal proberen die 2-0 zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te verdedigen. Het hoeft nog maar een minuutje of 3 tenslotte. Rosman die probeert de spits in te spelen. Bereikt hem niet. Dalmau was nog een metertje of 5 verderop. Bal wel in 1 keer door in de richting van de keeper Swinkels. Die ligt in paniek. Want onder druk van Dalmau die bal over de zijlijn schiet. En Ciborra gaat ingooien. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Staat Becker daar een beetje voor het gezicht van Ciborra te dansen. Dat mag niet zo dichtbij. Er wordt er ook op gewezen. De ingooi uiteindelijk toch genomen. Heel veel ruimte aan de rechterkant van het veld bij Heracles. Bal ingeleverd bij Kuwas. Kuwas dan op zoek naar ruimte om iets aardigs te doen. Wel een metertje of 25 van de goal nog. Van Swinkels, hij probeert het toch. En die bal zeilt over de kruising. Het scheelt niks. En er zit nog iets groen-geels aan. En dus gaat die bal uiteindelijk richting de hoekvlag voor een hoekschop. Even kijken. Dat schot moet meteen wel haast zijn aangeraakt. Als Kuwas hem afvuurt. Dus de eerste beste tegenstander die daar staat is daar meteen gevaarlijk geworden. Kuwas inmiddels meldt zich bij de linkerhoekvlag. Gooit 2 armen de lucht in en verplaatst dan de bal richting de tweede paal. Daar wordt hij weggekopt door Beugelsdijk. Opnieuw ingebracht en niet heel best ingebracht. Zeg ik dan maar heel voorzichtig door Osman. Die wat ongeduldig probeert die bal te volleren. Bovenop zijn voet raakt en die bal bijna recht omhoog over de goal. Schiet van Swinkels die op zijn gemakje nu de doeltrap gaat nemen. De bal midden voor zijn goal legt. En dan probeert zoveel mogelijk tijd te spenderen. Nog 1 minuut extra tijd ongeveer te gaan in deze wedstrijd. Daarin gaat Heracles die 2-0 achterstand niet meer goed maken. Daarvoor heeft het simpelweg te weinig weten te creëren. Het kreeg een hele grote kans voor Kuwas op 0-0. Die had hij normaal gesproken, een goede Kuwas, had hij gemaakt. Hij deed het niet. Maar ja, waren maar heel weinig spelers echt goed. Ik heb hem al genoemd. Becker vind ik daarop een positieve uitzondering. Nu Bakker die de bal op Becker geeft. Becker neemt goed aan met Ciborra daar vlakbij. Ciborra is niet echt een waardige tegenstander voor hem gebleken vandaag. Legt de bal terug op Malone. Malone kijkt gewoon even rustig waar staat iemand vrij. Zodat we niet in de problemen komen. De naam is Meijers. Dan de bal naar Kanon. Kanon naar Hooi. Hooi 1 man voorbij. Die wil altijd dribbelen en mannetjes passeren. En uiteindelijk lokt hij ook nog een vrije trap uit. Dus kan er in de absolute slotfase ook nog gevaar ontstaan. Uit die vrije trap. Nee, zegt Mulder. Het is klaar. 2-0 is genoeg. De 3 minuten extra tijd zitten erop. 2 keer Nesit beslist deze wedstrijd. In het voordeel van ADO tegen Heracles. Het wordt dus uiteindelijk 2-0. Ja, en wat zakt Heracles dan inmiddels ver weg na een hele goede seizoenstart? Staat het nu nog wel steeds op de 7e, 8e plaats, zeg maar, met 26 punten. Maar de nummer 16, dat is Emmen. Die heeft 21 punten, dus er zitten maar 5 punten tussen en een stuk of 10 clubs waar ADO er 1 van is. En dat heeft nu 24 punten. Heracles heeft 26 punten, zeg je? Ja, daar heb je nog 8 punten nodig. En daar hebben ze ongeveer voor nodig 14 wedstrijden. Ja, maar Pek Zwolle denkt dan ook dat ze nog 10 punten nodig hebben. En Heerenveen 12 en Excelsior 12. Maar als ze dat allemaal halen, dan... Nou, voor mij worden de laatste 3 worden gewoon De Graafschap, NAC en Emmen. Oké. Genoteerd. Ja. Langs de lijn. Wat is 1-0? Arjen Robben. Goal de Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. In Engeland is de aanstelling van Solskjaer als interim coach van Manchester United het beste wat die club de laatste jaren is overkomen. Met hem aan het roer is de club al 10 duels op rij ongeslagen. United won de lastige uitwedstrijd tegen Leicester City met 1-0. Dankzij een goal van Rashford. Solskjaer is vooral blij voor alle fans van United. Supporters have always been the best in the world, so they deserve to go home with all the players and me and the staff thanking them for their efforts. So it's just fantastic. Of course, it's now we've got a chance to climb the table, which is important to put the pressure on that top 4 position. Ja, de beste supporters ter wereld verdienen dit, zegt hij. Het is fantastisch. We moeten de druk houden op die eerste 4. Dat zegt Solskjaer. Zijn United staat nu 6e. Het verschil met nummer 4, Chelsea, bedraagt maar 2 punten. Het meest aansprekende duel van dit weekend is in de Premier League nu bezig. Manchester City speelt thuis tegen Arsenal. Daarvoor gaan we even naar Chris Wobbe in het matchcenter. 2-1 nog steeds de voorsprong voor City. Twee keer Aguero, die inmiddels al 10 doelpunten heeft gemaakt tegen Arsenal in alle competities. Alleen scoorde hij vaker tegen Newcastle. 15 keer in totaal. City gaat door waar het mee gestopt was voor de rust. Aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. Arsenal moet vooral volgen. 51ste minuut in het Etihad Stadium. En Manchester City leidt nog steeds met 2-1 tegen Arsenal. Dan koploper Liverpool. Dat gaat morgen op bezoek bij West Ham United. Bij Everton tegen de Wolves van gisteren ging het vooral over een zwarte kat die tijdens het duel besloot het veld over te nemen. Een commentator van de BBC zag het gebeuren en greep zijn moment. He looks quite brave. He's in the penalty area. He's making a run towards goal, this black cat now. Is he going to end up in the back of the net? No. He's just gone wide. Skirted across the 6-yard box. Stopped. Has a look around. Eyes up the Everton fans. Sees a steward. The steward sees him. Is the steward going to try and catch the cat? No, he's off. This is extraordinary, by the way. Am I still on? Are we the only thing on final score right now? Geweldig. Een kat dus. Ja, die zorgde ervoor dat het spel ruim 2 minuten werd stilgelegd. Het beestje bracht de thuisploeg ongeluk, want de Wolves wonnen met 1-3. Ja, want je weet het van de zwarte kat. In Spanje heeft Morata zijn debuut gemaakt voor Atletico Madrid. Morata, kind van aartsrivaal Real Madrid, wordt voor 1,5 seizoen gehuurd van Chelsea. Veel geluk bracht hij daar nog niet. Atletico verloor de uitwedstrijd van Betis met 1-0. Een gemiste kans voor Atletico, want nu blijft het verschil met koploper Barcelona 6 punten. Barça speelde gisteravond ondanks 2 goals van Messi met 2-2 gelijk tegen Valencia. De nummer 3 Real Madrid. Over 1,5 week is dat de tegenstander van Ajax in de Champions League. Speelt later vanavond tegen Deportivo Alaves. Van Spanje naar Italië, daar speelde koploper Juventus gisteravond met 3-3 gelijk tegen Parma na een 3-1 voorsprong. Coach Allegri noemde zijn ploeg vervolgens arrogant, maar weet ook dat de voorsprong op nummer 2 Napoli nog altijd groot is, namelijk 9 punten. 3 wedstrijden vandaag. Middenmotor Sassuolo speelde 1-1 tegen Genoa. Dat was ook de eindstand bij Udinese Fiorentina en Spal Torino werd 0-0. Het is altijd zo lekker veel gescoord nog steeds, hè, in Italië. Nou, dat gebeurt heus wel, hoor. Nou, een 6-2 zit er niet snel tussen, of een 4-4. Nee, het is geen Nederland. Nee. Dus tot slot dan nog een mooie wedstrijd in België tussen 2 topploegen. Club Brugge met Vormer, Amrabat en Denswil in de basis. Thuis tegen Gent. Beide ploegen kregen 1 rode kaart en scoorden ook 1 keer. 1-1 daar dus. Brugge is de regerend landskampioen, maar staat nu al 9 punten achter op koploper Genk. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. We're different and the same. Gave you another name. Switch up. I'd rather be. Clean Bandit met Rather Be. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. PSV won in eigen huis met 5-0 van Fortuna Sittard. Op papier een reguliere overwinning. Maar makkelijk ging het, zeker in de eerste helft, niet. Er was wel een snelle 1-0 voorsprong via Pereiro. En ook twee keer geel voor Essers van Fortuna. Maar na de rust kreeg PSV het steeds lastiger. Toen was het toch het bevrijdende doelpunt. Net op het moment dat je zou denken die 1-1 zou wel eens kunnen vallen, wordt het hier 2-0 voor PSV. En Luc de Jong maakt hem met het hoofd. En dat was voor de Jong zijn 100ste doelpunt voor PSV. Later volgde ook nog nummer 101 en 102. Maar die 100ste, dat was toch wel de mooiste. Ja, dat denk ik wel. Dat was nog best een lastig balletje. En die moest ik een beetje schampen, zoals dat mooi heet, naar de tweede paal. En die viel precies over de keeper heen. Dus ja, dan is het lekker als je omkijkt en dat hij dan naar binnen valt. En ja, ook heerlijk dat het je 100ste is voor PSV. Dat is natuurlijk een mooie mijlpaal in het vijfde seizoen. Zo. En de meeste daarvan, dat zou u niet verbazen, maakte hij met zijn hoofd. Ja. Trainer Mark van Bommel kon niet alleen tevreden zijn over de 3 doelpunten van Luc de Jong, ook over het inbrengen van een jonkie, Gakpo. Goeie wissel. En dat is mooi dat hij erin komt. En dat geeft het elftal weer wat nieuws. Assist, goal, hij scoort bijna nog een goal. En dat is ook weer de kracht van het elftal. Die jongens die erin komen, die spelen gewoon mee en maken dan ook nog een verschil. Er was ook nog slecht nieuws voor PSV, want Steven Bergwijn werd met brancard van het veld gedragen. Hij is naar het ziekenhuis voor onderzoek. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend. Fortuna eindigde uiteindelijk als figurant in Eindhoven. De trainer van Fortuna, René Eijer, heeft daar een simpele verklaring voor. Er werd gewoon te veel balverlies geleden. En dat resulteert toch na 7 minuten 1-0 achterstand. En dan krijg je ook eens de rode kaart. Dan kom je met 10 man te spelen. En dan de tweede helft, binnen een kwartier sta je al op 3-0 achterstand. Ja, dan tegen een ploeg als PSV word je helemaal overlopen. Joepie, Joep Schreuder. Ja? Jij was bij PSV. Wat voor indruk had jij van de Eindhovenaren? Ja, daar speelt een kampioen, hè. Oh, nee, maar dan wel zonder drieën. Ze winnen, hè, waar nodig. Punten pakken, focus, eenvoud. En meer is het niet. En minder ook niet, trouwens. Nee. Weet je nog iets van Bergwijn? Nee, weet ik niks van. Nee. Het is maar goed dat Lozano er weer is. Want die werd wel enigszins gespaard, hè? Denk ik. Ja. Voor volgende week, Utrecht. Ja. PSV. Zag jij trouwens bij de opening, er was een minuut stilte voor Jurie Koolhof. Bleef hij zitten? Hadden ze niet tegen hem gezegd, je moet gaan staan. Huh? Wie, Lozano? Nee, dat heb ik niet gezien. Lozano bleef zitten, ja. Ja. Nou ja, communicatie. Kan gebeuren. Luc de Jong, leuk, hè? Fijne hartstikke kerel, leuk. Goede aanvoerder. Dat is toch wel leuk voor zo'n gast. Ja. Ik bedoel, sommigen gun je het gewoon wat meer. Dat is nou echt een fijne teamspeler. We hadden deze week of vanmiddag ook over Koolhof. Daar hoorde ik van Willy van der Kerkhof dat zo'n egoïst was. Een doelgerichte speler. Ja. Was alleen maar bezig met... Ja, Luc de Jong is dan weer het tegenovergestelde. Ja, veel meer teamplayer. Mee eens. Ja. Maar was wel een klasbak. Hey, maar 5 keer in oranje gestaan. Ik dacht hij wat vaker oranje had gehaald. Maar waarschijnlijk had hij flinke concurrentie in die tijd. Jaren 80. Ja. Ja. Gaan we nou verder met Ajax PSV? We gaan gewoon allemaal weer winnen. Volgende week Heracles. Ja. Utrecht. Heracles Ajax. Nou, Utrecht. PSV. Nee, Utrecht PSV. Hey. Potverdorie. Nee, kan lastig zijn. Advocaat wint niks meer, toch? Nee? Oh. Vind jij het ook niet verstandig van Feyenoord dat ze hem nemen? Ik zou het niet doen. Nee. Was dat jouw stelling vandaag? Nou, ik was benieuwd wat het publiek ervan vond. En dat was niet een overmatige uitkomst. We zaten zo op 1/3 van de stemmers. Die vonden het de beste keuze voor Feyenoord. Maar jij bent ook niet enthousiast. Nee. Waarom niet? Niet vernieuwend genoeg? Nee, precies. En als tussenpauze dan op weg naar Dirk Kuyt? Ja, dat is toch te vroeg allemaal. Dirk Kuyt, 1 jaar trainer. Maar wie zou jij dan trainer van Feyenoord maken volgend jaar? Nou, ga eens. Ja, ik ben meer iemand van durf, hoor. Echt van net zoals ik in eerste instantie Ten Hag bij Ajax, weet je wel. Doe eens wat nieuws, durf eens. Dat is daar nodig. Ja. Ik kreeg net een stam toegestuurd, een Jaapie stam, in de vorm van Jezus Christus. Ik heb hem doorgestuurd naar je, Henry, net. Ja, ik heb hem gezien. Ja. Is dat mooie, hem dan? Ik heb mooie knutselwerkjes gezien. Jaapie Stam, man van opgestroopte mouwen. Cliché. Feyenoord, is dat wat? Ja. Op den duur wel. Nou, misschien wel, ja. Of nu al? Niet. Ja, laat ik proberen. Probeer maar. Maar geen advocaat. Nee, ja, ik heb hier de uitslag van de stemming van het publiek. Dat is het met jullie eens. 28% vindt dat het advocaat moet worden en de rest dus niet. Nog twee vraagjes, Joep, over wat jij daar vandaag gezien hebt en beleefd. Ik zag bij de Graafschap ook een minuut stilte voor Jurrie Kolhof afgelopen vrijdag. Dat was echt... Nou, ik heb nog nooit zo stil gehoord. Hoe was deze minuut? Ja, ook heel mooi. Omdat het ook een jongen was die blijkbaar... Daar associëren mensen zich mee. Geen poeha, doen waar je goed in bent. Niet te veel op de voorgrond. Blijkbaar roept dat dan ook heel veel sympathie op of zo. Ja, ja. En gewoon op het sportieve. Heb jij het idee, als je daar zo rondloopt... dat iedereen na die matige wedstrijd van vorig weekend... weer volop gelooft in gewoon richting volgende titel? Ja, kom maar. Want ergens is het toch allemaal kwetsbaar. We zijn 3 weken met die Eredivisie bezig. En als 3 weken langs de lijn in de middag hartstikke leuk, want er gebeurt van alles. Ik hou nog wel slag om de arm. Dat mag. We bellen je volgende week weer. Jo. Dag. Doe. De ene week is de andere niet, als je Feyenoord bent. Dat bleek vandaag maar weer eens. Na de 6-2 overwinning van vorige week op aartsrivaal Ajax ging Feyenoord vandaag met 2-1 onderuit bij stadgenoot Excelsior. Gevierde man bij Excelsior was Robin van der Meer. Hij mocht in de slotfase invallen en schoot bij zijn eerste balcontact een volley mooi binnen. Mooney was aan het frommelen met de bal een beetje en voor mij een duel met Filena. Hij stak hem een beetje richting de hoek en toen kwam die voorzet. Ik dacht eigenlijk dat de Eckhart er aan zou zitten. Dus ik had eigenlijk het gevoel van, joh, hier heb ik niks mee te maken met deze aanval. En toen viel die vlak over hem heen en toen dacht ik van dan maar alles of niet. Ja, alles of niet slaat dus ook op Feyenoord. Grote euforie vorige week. Maar van die euforie is volgens Robin van Persie nu niets meer over. Ja, kun je wel zeggen, ja. Vanaf vorige week was het natuurlijk iedereen blij. Alleen deze week is dat niet zo. Iedereen is nu teleurgesteld. Alleen het is wel de truc, ongeacht winst of verlies... Dat je wel gewoon hiernaar kijkt en dat je hier wel van leert. Toch is niet de eerste keer dat Feyenoord een geweldige overwinning laat volgen door een Zeepert. En hoe kan dat nou toch? Dat vragen veel mensen zich af. Trainer Giovanni van Bronckhorst, ja, die kan het moeilijk verklaren. Voetbal is nou eenmaal geen wiskunde. Wat vorige week gebeurd is, is klaar. En vandaag moesten we er weer staan in alles wat ons sterk maakt. En dat hebben we ten opzichte van vorige week hebben we dat minder gedaan. Excelsior dan, dat bleef ook na de gelijkmaker voor de overwinning spelen. En dat is best opvallend, want de ploeg zit niet ver van de gevarenzone... en had ook genoegen kunnen nemen met een punt. Maar trainer Adrie Poldervaart verdedigt zijn keuze met een citaat van de directeur. Wouter Gudde zei jaren geleden, toen ik trainer was van Barendrecht... zei hij wel eens van, een wedstrijd, logisch, geeft 3 punten. Soms moet je wel eens wat gokken, want dat levert meer op. Ja. PEC Zwolle leek tegen FC Utrecht op de eerste competitienederlaag... onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam af te gaan. 10 minuten voor tijd stonden nog 3-1 voor Utrecht. Toen brak er een hectische slotfase aan. Emanuelsson kreeg na ingrijpen van de VAR een rode kaart. PEC Zwolle kwam terug tot 3-2 en mocht in de 90ste minuut aanleggen voor een penalty. Van Duinen scoort! Doelpunt! Het is 3-3 bij PEC Zwolle FC Utrecht. En dat is helemaal in de lijn van de wedstrijd. Het is spannend, het is leuk, het is gelijk. Het is 3-3. En Andy mocht even later nog een keer schreeuwen, want met die 3-3 was het nog niet gedaan. Van Duinen op de keeper af! Van Duinen, doelpunt! 4-3 in de extra tijd. Het is ongelooflijk. Maar wel waar, en zo werd het een prachtige middag, met name voor Mike van Duinen. Ja, zeker. Echt super, joh. Na de wedstrijd zie je moeder met tranen in je ogen staan. Nou, dat kan toch niet mooi, hè? Utrecht-trainer Dick Advocaat was wat minder gelukkig. Hij stond zich ouderwets op te winden langs de zijlijn. Vooral de penalty voor PEC vond hij onbegrijpelijk. Iedereen zegt dat het buiten is. En hij gaat niet kijken. Ook al 5 maanden geleden zei dat het willekeur is. Van de heren in Zeist hoe hun bui staat en op welke kleur ze gaan kiezen. Maar dit zijn belachelijke beslissingen natuurlijk. Ja, en dat was dan dus dé beslissing waar de scheidsrechter nog iets over moest zeggen na afloop. Scheidsrechter Kuipers vindt dat hij in dit soort situaties juist prima op de VAR kan vertrouwen. Dat zijn momenten dat je zegt, de VAR kan het uitstekend beoordelen. En die vertelt mij ook dat het er binnen en er buiten is. Natuurlijk had ik aan de zijlijn kunnen komen. Ik heb hem heel duidelijk gevraagd, is het er binnen? Ben je 100% zeker? Ja, ik ben 100% zeker. Discussie gesloten. Oké, ja of nee? Moet hij erop vertrouwen, ja of nee? Maar dan bepaalt dus de VAR. Hij vertrouwt gewoon op de ogen van de VAR. Ja. Ja. Ja. Wat die penalty betreft was dat het dan dus. Na afloop was er nog een incident met Bazour, die een rode kaart kreeg in de catacombe na een handgemeen met de vierde official. En ook daar heeft advocaat zo zijn mening over.